wdrożone w skali europejskiej gwarancje spłaty limitów faktoringowych BGK to element tarczy antykryzysowej. Wejdź na www.bgk.pl i sprawdź szczegóły. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 września, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro mamy poznać skład nowego rządu. Dziś zatwierdzili go liderzy Zjednoczonej Prawicy. W kilku województwach trzeba uważać na ulewę, ostrzega IMGW. Największy niezależny portal na Białorusi ma kłopoty. Szczegóły w korespondencji Włodzimierza Paca. Rzecznik rządu Piotr Miller potwierdził, że dziś na posiedzeniu Rady Koalicji ostatecznie zaakceptowano skład gabinetu po rekonstrukcji. Koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości przedstawili swoje rekomendacje na stanowiska ministerialne. Zarówno Solidarna Polska, jak i Porozumienie będą miały jednego ministra resortowego oraz jednego ministra bez teki. Gość TVP Info podkreślił również, że po rekonstrukcji w gabinecie będzie mniej ministerstw. Faktycznie ten cel, który jeszcze kilka tygodni sobie temu dawaliśmy, czyli optymalizacja rządu, zmniejszenie liczby ministerstw, będzie miało miejsce. A to był główny cel nasz, który przecież od samego początku podkreślaliśmy i mówiliśmy również, że to wszystko się odbędzie mniej więcej na przełomie września, na koniec września lub początek października i ten kalendarz faktycznie najprawdopodobniej uda nam się dotrzymać. Zaprzysiężenie nowego składu rządu może nastąpić w tym lub w następnym tygodniu. Data będzie zależała od terminarza prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Uwaga na ulewy. Wieczorem IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla województwa podkarpackiego, śląskiego i małopolskiego. Na wskazanym obszarze synoptycy prognozują wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu od 40 do 70 mm. Alert obowiązuje do czwartku. Białoruskie Ministerstwo Informacji od 1 października na 3 miesiące pozbawia statusu środka informacji największy niezależny portal internetowy TUTBAI. W ciągu ostatnich miesięcy portal otrzymał 4 ostrzeżenia za swoje publikacje, a więcej o tym z Mińska Włodzimierz Pac. Redakcja TUTBAI oświadczyła, że pozbawienie statusu środka masowej informacji nie oznacza zamknięcia portalu, ogranicza jednak możliwości pracy jego dziennikarzy. Teraz nie będą mogli oficjalnie pracować na wiecach i demonstracjach ulicznych, ani uzyskiwać akredytacji na oficjalne konferencje prasowe. Redakcja zamierza dalej pracować jako portal internetowy bez statusu środka informacji. Portal internetowy TUTBAI został założony 20 lat temu. W tym roku zyskał na znaczeniu dzięki relacjonowaniu powyborczych protestów opozycji. Jako jeden z nielicznych pracował w otwartym dostępie nawet wtedy, gdy inne media po wyborach prezydenckich nie mogły docierać do czytelników po spowolnieniu pracy internetu na Białorusi. Uchodzi za jeden z najbardziej wiarygodnych środków masowego przekazu w tym kraju. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W telewizyjnej jedynce o godzinie 23.45 odbędzie się retransmisja gali 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Uroczystość kończąca 4-dniowe wydarzenie odbyła się dziś w Gdyni. W trakcie festiwalu zaprezentowano ponad 100 międzynarodowych i polskich filmów fabularnych oraz dokumentalnych o historii najnowszej. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio, które ufundowało też nagrody w konkursie dokumentów radiowych. Zwyciężył w nim reportaż 6 z Żagania Kamila Chybkiego z Polskiego Radia Zachód. Nagrodę wręczyła laureatowi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, która podkreśliła, że żadna forma twórczości radiowej nie ukazuje życia lepiej, zarówno jego aspektów codziennych, jak i heroicznych, niż reportaż. Szkoła reportażu Polskiego Radia znana jest i doceniana, co trzeba bardzo mocno podkreślić, nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie, gdzie na festiwalach nasze reportaże zdobywają liczne nagrody. I naturalnym jest, że Polskie Radio jest patronem i fundatorem nagród za najlepsze reportaże właśnie na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. I to jest prawdziwy zaszczyt dla mnie jako prezesa Polskiego Radia wręczać te nagrody właśnie dziś i właśnie na takim festiwalu. Wyróżnienia w konkursie dokument radiowy otrzymała Anna Rębas z Polskiego Radia Gdańsk za audycję Odkopane Losy, Tajemnice Westerplatte. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce już teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od żużla. Nasza reprezentacja z aktualnym mistrzem świata Bartoszem Zmarzlikiem w składzie przegrała w Bydgoszczy w towarzyskim spotkaniu z Rosją 38-52. Najwięcej punktów dla Polski 14 zdobył rzeczony Zmarzlik, dla gości 12 Emil Sajfudinow. Wynik meczu doskonale pokazuje rosnącą siłę rosyjskiego speedwaya. Spotkanie poprzedziła uroczystość wprowadzenia do galerii sław reprezentacji Polski Tomasza Goloba. Teraz tenis. Tylko nieco ponad półtorej godziny na korcie Filipa Chatrier zabawił Nowak Djokovic. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego Roland Garros do 0-2 i do 3 pokonał młodego Szweda Mikaela Imera. Teraz na sąsiedniej arenie Suzanne Lenglen uwijają się rozstawiony z piątką i uwielbiany przez kobiety w różnym wieku Stefanos Tsitsipas z Jaume Munarem. Dwa pierwsze sety wygrał Hiszpan, dwa kolejne Grek. Trwa piąta decydująca partia. Po tenisie siatkówka i zakończone już spotkanie w Plus Lidze. Kuprum Lubin przegrało przed własną publicznością 0-3 z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Trwa mecz w zawierciu. Aluron Warta gra z GKS-em Katowice. Wynik tego spotkania podamy w serwisie sportowym po 23. Z aktualnego dowiecie się Państwo jeszcze o tym, że nowy piłkarz Liverpoolu Thiago Alcantara sprowadzony z Bayernu Monachium jest zarażony koronawirusem i że na zapleczu PKO Ekstraklasy Zagłębie Sosnowiec po jeden zremisowało z Widzewem Łódź. W drugim dzisiejszym meczu Fortuna pierwszej ligi Jarka w Gdyni mierzy się od 20:40 z GKS-em Tychy. I tak jak w przypadku zmagań siatkarskich w zawierciu, końcowy rezultat meczu w Gdyni przekażemy za 2 godziny. Tak jak mówiliśmy, ta noc zapowiada się ulewna, środa niestety nadal pochmurna i deszczowa, zwłaszcza dla mieszkańców Podkarpacia. Najwięcej słońca z kolei na Pomorzu, Gdańsku też będzie najcieplej, bo 19 stopni, a najchłodniej w Kielcach, 12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21:07. Klub Trójki. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Żakowski. Dzisiaj ponownie zanurzymy się w sieci internetu. Tym razem powodem jest groźba wojny, ale już tej elektronicznej, za pomocą internetu. Cyberwojna przestała być tematem filmów science fiction czy thrillerów politycznych opisujących przyszłość. O tym się teraz dyskutuje, stawiając choćby pytanie, jak odpowiedzieć na atak cybernetyczny i czym on jest. Czy wywołaniem prawdziwej wojny? Jeśli tak, to według jakich praw to oceniać? Ludzkość ma kolejny problem egzystencjalny do rozwiązania. Na początek, by dobrze wprowadzić się w temat, proponuję piosenkę Edwina Stara i jego War. Absolutely nothing. Said, said, said. War. Oh, yeah. Audycję realizuje Zofia Kruszewska, wydawcą jest Sylwia Hej. To Edwin Starr, War, trochę nas wystraszył, ale myślę, że też opisuje wojnę w stylu klasycznym, czyli no, równie przerażającym, ale z użyciem właśnie bomb, czołgów, nalotów. My będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, co się już dzieje w życiu. To nie jest science fiction, to nie jest, jak mówiłem, scenariusz filmu, natomiast też wybiegniemy odrobinę w przyszłość. A moimi gośćmi dzisiaj są dr Przemysław Roguski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i prawa, Instytut Kościuszki. Witam serdecznie. Dobry wieczór, panie redaktorze, i dobry wieczór państwu. I Andrzej Talaga, ekspert do spraw bezpieczeństwa, no znawca współczesnej broni i strategii wojskowych, trzeba to przyznać, chociaż skromnie mówił wcześniej, że nie. Warsaw Enterprise Institute, witam serdecznie również. Dobry wieczór. Prezydent Rosji Władimir Putin zaprasza prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do zawarcia pokoju. Tego cyberpokoju, to są informacje z ostatnich dni. Taka deklaracja została zamieszczona na stronach Kremla. Z kolei Wielka Brytania, to też ostatnie dni, ogłosiła, że jest gotowa, by w odwecie zaatakować w sieci agresora bardzo skutecznie. Londyn mówi, że ma najlepszą broń cybernetyczną na świecie, a taką deklarację złożył generał do spraw cyberwojny. Czyli mamy już i postacie, mamy już wszystko wyznaczone role, coś się dzieje. Myślę, że posłuchajmy chwilę fragmentów z filmu telewizji National Geographic sprzed 3 lat. Ona, ten film doskonale oddaje skalę problemu i myślę, że choć trochę przybliży fenomen, czym jest wirus w sieci stworzony przez państwo. Września 2001 roku i atak terrorystów na wieżę w Nowym Jorku oraz Waszyngton nadał ton działaniom wojennym w XXI wieku. Pokazał inny rodzaj wojny. Ale XXI wiek to także inny, kolejny sposób prowadzenia wojny. Pozwala to robić bez użycia bomb i broni. Teraz największym zagrożeniem stać się może ktoś z laptopem i pragnieniem siania spustoszenia. Nieżyjący już senator John McCain tak mówił twórcom filmu. Cyberwojna jest prawdopodobnie największym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa, z jakim się mierzymy. I kiedy zobaczymy, jakie zagrożenie za sobą niesie, to powinno zacząć to nas jeszcze bardziej obchodzić. 3 miesiące temu premier Australii Scott Morrison ogłosił: według danych naszych służb do walki z cyberzagrożeniem padliśmy ofiarą nowoczesnych ataków przeprowadzonych przez inne państwo. Zaatakowano wiele instytucji strategicznych dla państwa. Zaatakowano na wielu poziomach struktur rządowych czy finansowych, edukacyjnych czy dotyczących zdrowia. Dziesięć lat temu na świecie pojawił się Stuxnet, niezwykle rozwinięty i udoskonalony wirus komputerowy, który przeniknął do irańskiej elektrowni atomowej. Wykryła go firma Symantec, a jej dyrektor techniczny tak tłumaczył jego fenomen. Był wyjątkowy, bo wniknął nie tylko w cyberświat. On dopadł i spowodował wiele szkód, nazwijmy to, rozchwiał system. Zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat za pomocą Windowsów. Był dosłownie wszędzie. Ale wyglądało, jakby szukał czegoś innego, takich małych komputerów PLC, które sterują na przykład elektrowniami. Na początku kod wirusa Stuxnet to były zera i jedynki, coś niezrozumiałego. Dopiero później byliśmy w stanie ustalić, że ten kod był stworzony specjalnie, by uderzyć w elektrownię atomową Natanz w Iranie. Dodam tylko, że wypowiedź premiera Australii podałem za gazetą Express and Star. Rzeczywiście myślę, że ta wypowiedź też pokazuje i to jest kolejny dowód na to, że trwa wojna cybernetyczna. To zresztą też potwierdzano podczas CyberSec Global 2020, który dzieje się no właśnie w Krakowie, czy dzieje się w sieci wirtualnie, bo mam wrażenie, że ciężko teraz sprecyzować miejsce, w którym odbywa się to wspaniałe spotkanie. Doktor Przemysław Roguski reprezentuje organizatora, czyli Instytut Kościuszki. Panie doktorze, tam też wystąpiła Abigail Bradshaw, która dyrektor Australijskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa, i przyznała, że w jej kraju średnio co 10 minut następuje zgłoszenie dotyczące cyberataku. No to brzmi już jak naprawdę stan, nie wiem, gorącej wojny? No, może jeszcze nie. tutaj dużo jest takiej troszeczkę też nad wyraz informacji. Bardzo dużo jest incydentów cybernetycznych, czyli ktoś próbuje uzyskać dostęp do sieci. Natomiast takiego poważniejszego incydentu, gdzie naprawdę ktoś ten dostęp uzyskał i zdołał coś zepsuć, czy jakieś fizyczne efekty, doprowadzić do jakichś fizycznych efektów, to tego nie widzimy na szczęście jeszcze tak często, ale no oczywiście jest to bardzo poważne zagrożenie, z którym musimy się zmierzyć. To jest według słów senatora McCaina wyzwanie tego wieku, XXI, i myślę, że warto powiedzieć, czym jest w takim razie cyberatak, no bo bez tego nie rozwiążemy, nie pokażemy skali problemu. Cyberatak to nie jest włamanie się na konto czyjejś skrzynki pocztowej, chociaż jeżeli tam są ważne informacje, to dlaczego nie, ale to jest właściwie unieruchomienie państwa, Andrzej Talaga. Czy w ogóle, jeśli chodzi o terminologię dotyczącą cyberwojny, to mamy pewne pomieszanie wynikające z natury rzeczy. To znaczy mniej więcej taką można by analogię przeprowadzić, że cyberświat dzisiaj to jest świat mórz w XVII, XVIII, XIX wieku, czyli świat nieuregulowany, gdzie dokładnie nie wiadomo, co to jest wojna, co to jest pokój, kto jest atakującym, kto jest żołnierzem, kto jest cywilem, kto jest wreszcie żołnierzem, który ma legitymizację, czyli państwowym żołnierzem, kto jest żołnierzem prywatnym, służącym państwu albo nikomu nie służącym, czyli piratem. Obecnie jest mniej więcej to samo. Ludzikiem jeszcze można. Ówczesnym zielonym ludzikiem. I teraz w cyberprzestrzeni jest tak samo. Nie można powiedzieć, że mamy wojnę, nie można powiedzieć, że mamy pokój. Mamy stan, który jest mieszaniną wojny i pokoju. Dlatego niekiedy te ataki, o których pan mówi, raczej incydenty, słowo byłoby właściwsze, ich liczba jest porażająca, bo jeśli chodzi choćby o Polskę, to mamy takich incydentów prawdopodobnie obecnie około 20 nawet tysięcy dziennie. Czyli widzimy, jaka to jest skala. Ale czyli ona pan doktor Reguski uspokaja, Andrzej Talaga wręcz przeciwnie. Czy znajdujemy tę wspólną platformę? Nie rozsiewam jakiejś grozy sytuacji, tylko mówię o tym, że to jest świat bardzo nieuregulowany, którym nie możemy jednoznacznie powiedzieć, co jest wojną, co nie. Co jest na przykład casus belli, a co nie. Panie doktorze, to bo pan zajmuje się też tą tematyką, o której Andrzej Talaga ją nazwał płynną, czyli to są nieuregulowane morza, nie ma stanu pokoju, nie ma stanu wojny. To oznacza, że państwa nie do końca wiedzą, jakich reguł się trzymać, albo nie wiedzą, jak opisywać tą rzeczywistość. Którą wersję pan woli? Tak, to znaczy ja się tym zajmuję naukowo na Uniwersytecie Jagiellońskim i rzeczywiście sytuacja jest taka, że do 2015 roku w ogóle byliśmy w takiej troszeczkę mgle. W 2015 roku państwa doszły do porozumienia, że prawo międzynarodowe ma zastosowanie do działań w cyberprzestrzeni, więc teoretycznie mamy cały szkielet norm i zasad postępowania. No ale problem polega teraz na tym, w jaki sposób przetłumaczyć te zasady na rzeczywistość cybernetyczną. Co to znaczy na przykład użycie siły w cyberprzestrzeni? W świecie rzeczywistym łatwo sobie to wyobrazić, prawda? Ktoś strzela, jakieś rakiety, prawda? Wybuchy i tak dalej. Ale co to jest użycie siły w cyberprzestrzeni? To już jest trudniejsze. Co to jest interwencja, co to jest naruszenie suwerenności. Więc o ile ten taki podstawowy szkielet istnieje, o tyle teraz cała praca, która się toczy i toczy się nawet dzisiaj na łamach ONZ, polega na tym, żeby dojść do jakiegoś porozumienia, w jakich konkretnych sytuacjach mamy naruszenie tych istniejących norm prawa międzynarodowego. Ale w takim razie odnieśmy się do tego, co słyszeliśmy w materiale, który przygotowałem. To znaczy między innymi wirus Stuxnet, który bardzo mocno zdestabilizował sytuację w Iranie, a wcześniej premier Australii, który nie mówił wprost, które państwo zaatakowało Australię, nazywał to z angielska Actor State, czyli też nie nazywał, że to jest takie pełnowymiarowy twór grający na scenie międzynarodowej. Tu jest wiele dystansu, natomiast oczywiście w tym artykule gazety Express and Star resztę dopisali dziennikarze, wskazując twardo, to są Chiny. To może w takim razie, panie doktorze, byśmy nazwali, o jakich aktorach sceny my rozmawiamy, które mogą i pozwalają sobie na ataki z taką precyzją i z takim wyrafinowaniem i z takim, no można powiedzieć, tak zaawansowane technologicznie. Tak, no jest kilku aktorów państwowych, którzy posiadają ten potencjał do przeprowadzenia cyberataków o dość znacznych efektach. I to są Chiny, to jest Rosja, Korea Północna, Iran. No i podobny potencjał istnieje też po stronie Zachodu, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niderlandy. No i tutaj rzeczywiście w przypadku na przykład Stuxnetu, no nie wiemy oficjalnie, ale przypuszcza się, że to były Stany Zjednoczone bądź Izrael, bądź Stany Zjednoczone i Izrael razem, które doprowadziły do tego ataku i do fizycznego zniszczenia wirówek, które tam w tym Natanz były używane do uzdatniania uranu. Czyli to, o co teraz kłóci się cały czas Donald Trump z Iranem, prawda? I tak, wspiera w ten sposób też Izrael. Dokładnie. Natomiast w przypadku tego incydentu w Australii, no to brzmiało rzeczywiście bardzo groźnie, ale jak potem się tak człowiek troszeczkę bardziej wczytał, to chodzi o to raczej, że to był taki masowy i na jakąś większą skalę założony atak, ale polegający nie na próbie dokonania jakichś fizycznych zmian na systemach komputerowych w Australii, tylko wyfiltrowania danych, a więc raczej taki atak szpiegowski, moglibyśmy powiedzieć. I tutaj musimy rzeczywiście też terminologicznie troszeczkę to rozróżnić, bo co innego jest, prawda, przeprowadzić atak, który prowadzi do fizycznej destrukcji jakiegoś obiektu, a co innego jest jednak takie zwykłe, nazwijmy to, szpiegostwo, które no, nie prowadzi bezpośrednio do zniszczeń. No ale możemy, ja bym się skupił na tym Stuxnecie, tym wirusie, który unieruchomił elektrownię jądrową w Natanz irańską. Przecież Irańczycy no, też nie są w ciemię bici, też mają swoich fachowców, którzy taką elektrownię otoczyli specjalnym, mam wrażenie, parasolem ochronnym, Andrzej Talaga. I jak to się udało, żeby wpuścić tam taki wirus, takiego wirusa? Znów odwołam się do pewnej analogii, a gdyby było tak, że ktoś postanowiłby zaatakować Polskę nie w cyberprzestrzeni, tylko bardzo fizycznie, wykorzystał dron z całkiem niedużym ładunkiem wybuchowym i zdetonował go na magazynie gazu płynnego w Świnoujściu. Czym jest chroniony magazyn gazu płynnego w Świnoujściu, jeśli chodzi o systemy antydronowe? Zostawię bez odpowiedzi to pytanie, żeby nie podpowiadać za NATO. Tak samo jest w tej sytuacji, czyli są systemy i systemy. Pamiętajmy o tym, że twórcą generalnie całej cyberprzestrzeni, czyli internetu, twórcom elementarnych narzędzi czy systemów w tym systemie, choćby www systemu, są Amerykanie. Czyli stron internetowych, tak? Stron internetowych. W związku z tym mają przewagę, jeśli chodzi o know-how użycia wszelkich środków w cyberprzestrzeni. Ponadto przeznaczają na to dużo więcej środków finansowych niż Iran, więc z naturalnego rozwoju wypadków no, wynikałoby to, że w tym przypadku konkretnym ataku ich technologia górowała nad irańską ewentualną technologią obronną, o której nie wiemy tak naprawdę nic. I teraz wróćmy jeszcze raz do pytania, co to jest cyberwojna, bo to jest bardzo istotne, ponieważ bardzo trudno jest jednak wyraźnie i ostatecznie i definitywnie wskazać, że coś jest atakiem państwa na państwo. Niekiedy cybergrupy, które dokonują zniszczeń w cyberprzestrzeni, chcą, żeby je rozpoznać jako państwo. Są to na przykład dwie grupy GRU, czyli wywiadu wojskowego rosyjskiego, które w taki sposób działają, że każdy wie, że to oni. Popatrzcie, możemy to zrobić. Znów jest kasus w świecie realnym, otrucie Nawalnego. Przecież Rosjanie chcieli, żeby wszyscy wiedzieli, że to Rosjanie zrobili, prawda? Tak samo postępują w sieci. A niekiedy ten aktor państwowy czy niepaństwowy bardzo chce ukryć swoją tożsamość. Może dokonać znacznych zniszczeń, nie fizycznych, ale zablokowanie sieci, danych, przepraszam, w sieci jest takim samym atakiem, bardzo szkodliwym. Może miliardy dolarów strat na przykład spółek giełdowych spowodować. Te podmioty z kolei bardzo często są podmiotami niepaństwowymi. Ponieważ tej grupy wymienionej przez mojego przedmówcę państw można doliczyć organizacje przestępcze, a także bardzo uzdolnionych, indywidualnych lub grupowych hakerów. Amerykanie mieli bardzo przykre doświadczenia z osobnikami, którzy mieli lat 15 i 16 i byli geniuszami zniszczenia. Robili to dla czystej przyjemności, po to, żeby czynić zło, ponieważ ich to bawiło. Tacy ludzie też mogą być bardzo groźni. Czyli widzimy, że nie można zdefiniować przeciwnika jednoznacznie. Nie można zdefiniować tego, co jest atakiem, a nawet jeżeli zdefiniujemy, że to jest atak, to z której strony on pochodzi, kto jest winny i jak go ukarać. W doktrynie doktrynie amerykańskiej współczesnej wojennej wyróżnia się 5 domen prowadzenia wojny. Nową domeną jest właśnie cyberdomena. Czyli jeżeli nas zaatakują, my możemy odpowiedzieć i to nie tylko cyber odpowiedzieć, ale też kinetycznie. To jest bombardować takiego kogoś. Ale najpierw trzeba na pewno wiedzieć, gdzie, skąd i kto przeprowadził taki atak, a to jest bardzo trudne. Panie doktorze, no właśnie, to z tych słów Andrzeja Talagi pojawia się świat bardzo nieuporządkowany, świat pełen niepewności, a właściwie, no i to jest dla mnie też niesamowite. Mamy taki dostęp do informacji, wywiady wojskowe prześcigają się w nowoczesnych technikach zbierania informacji, nazwę to tak eufemistycznie, natomiast coraz mówił pan, że Stuxnet na przykład to albo Amerykanie, albo Izrael. Nie jesteśmy w stanie tutaj na to zwrócić z całą odpowiedzialnością i pewnością, chociaż my dziennikarze możemy więcej, bo możemy podać te kraje jako twórców Stuxneta i nic za tym nie idzie. Natomiast już oskarżenie w sferze międzynarodowej to jest, no właśnie, wywołanie wojny, konfliktu. Znaczy, wydaje mi się, że w sprawie Stuxneta to niektóre państwa na pewno wiedzą, natomiast państwa bardzo rzadko dzielą się tą wiedzą, aha, ponieważ takie przypisanie takiego zaawansowanego cyberataku jakiemuś konkretnemu państwu dzieje się na podstawie pewnych indykatorów technicznych, ale też na podstawie pewnych jakichś wywiadowczych informacji, które dane państwo uzyskało i bardzo niechętnie państwa się dzielą tymi informacjami, żeby nie pokazywać źródeł. Natomiast czasami takie źródła przeciekają do prasy i na przykład wiemy, był taki cyberatak przeprowadzony też przez Rosjan na OPCW, czyli Organizację do Spraw Broni Chemicznej. I tutaj akurat holenderski wywiad był w komputerach Rosjan w momencie, kiedy tamci przeprowadzali ten cyberatak. Oni nagrali ich kamerą internetową, co doprowadziło do tego, że można było zidentyfikować tych oficerów GRU i postawić ich, znaczy spróbować postawić ich przed sądem. Amerykanie list gończy za nimi wystawili. Oczywiście Rosja ich nie wyda, ale są pewne wywiadowcze możliwości, żeby się dowiedzieć, kto to jest. Także wydaje mi się, że państwa mają te zdolności i to właśnie też polega, na tym polega tak jakby ten pełny potencjał cyberwojenny państw, o których pan redaktor też wspominał w przypadku Wielkiej Brytanii, bo on polega nie tylko na tym, że mamy jakieś techniczne możliwości destrukcji, penetracji sieci przeciwnika, ale mamy też techniczne możliwości atrybucji, czyli przypisania takiego zdarzenia konkretnemu przeciwnikowi, aby wiedzieć dokładnie, w kogo wycelować i przeciwko komu odpowiedzieć, jeżeli byłaby taka potrzeba. Bo tutaj też jest zdefiniowanie tego przeciwnika, no to myślę, że to też jest kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, czyli wojna informacyjna. Przecież jedno państwo może wskazać na inne, zupełnie niewinne, by zmylić tropy albo spowodować konflikt na linii, która jest dla tegoż państwa agresywnego pożądana. Andrzej Talaga. To znów wracamy do szerokiego oceanu, co to jest cyberwojna. Na przykład teraz obecnie na naszych oczach toczy się wojna Armenii z Azerbejdżanem. Czyli wojna jak najbardziej kinetyczna, czołgi, rakiety, ale też toczy się przy okazji cyberwojna. Na przykład Azerbejdżan. CyberSec Global 2020 gościł prezydenta Armenii. A obecnie Azerbejdżan, przynajmniej o tym wiadomo, zaatakował sieci społecznościowe w Armenii i zablokował je na pewien czas. Czyli mamy do czynienia też z wojną cyber, obok wojny prawdziwej. Cyberwojna szeroko rozumiana to jest wszystko to, co wykorzystuje cyberbroń. A więc też na przykład oprzyrządowanie w jak najbardziej kinetycznych rakietach, bo rakieta to jest środek wybuchowy, obudowa, ale mózgiem tej rakiety jest przecież komputer. To jest połączone z innymi komputerami, które naprowadzają, oceniają uderzenie, są wplecione w system świadomości sytuacyjnej, czyli dowodzenia również i tak dalej, i tak dalej. Świadomość sytuacyjna to jest dowodzenie, tak? Świadomość sytuacyjna to jest wiedza o tym, co się dzieje na teatrze działań wojennych, pełna wiedza w czasie rzeczywistym. To jest stan idealny. Mm-hmm. I to są wszystko komputery i to wszystko brzmi jest również sieć. Brzmi jak współczesny von Clausewitz. No, on żył trochę w łatwiejszym świecie. Jak ktoś strzelał z dzieła, bo wiadomo, kto to strzela, mniej więcej przynajmniej, albo kto wyprodukował działo. Teraz jednak sytuacja wcale nie jest taka oczywista, jakby to się wydawało. Tak naprawdę ślizgamy się po temacie, którego zgłębić nie możemy, bo jest on, jak słusznie zauważył pan doktor, owiany tajemnicą specjalnie. I te działania, które są prowadzone w celu rozpoznania przeciwnika, my nie wiemy, czy są do końca rzetelne, czy są tylko przypuszczeniami. To jest bardzo istotne. I do tej pory rzeczywiście w przypadku tych działań Rosjan w związku z Agencją do Spraw Broni Chemicznej Unia Europejska po raz pierwszy również jako całość rozpoznała, kto to zrobił i ukarała, w cudzysłowie oczywiście, sankcjami. Są to pierwsze sankcje, które zostały wprowadzone za cyberatak. A więc w tym wypadku była to pewność, że rzeczywiście to oni, to ci konkretni oficerowie GRU to zrobili. Natomiast we wszystkich innych wypadkach, moim zdaniem, mamy tylko prawdopodobieństwo lub daleko idące przypuszczenie, a nie dowód stuprocentowy. A poza tym, gdyby nawet, wyobraźmy sobie taką oto sytuację, że państwo, które da się zidentyfikować w wysokim stopniu prawdopodobieństwa, przeprowadziło atak na sieci energetyczne, na przykład w Kanadzie, który też uderza w sieci energetyczne w Ameryce, bo są one, w Stanach Zjednoczonych, bo są one powiązane. Opinia publiczna nie jest gotowa, moim zdaniem przynajmniej, ani w Ameryce, ani w Europie, do tego, żeby odpowiedzieć na taki atak kinetycznie. Czyli żeby uderzyć bronią tradycyjną. Mhm. Chociaż doktryna to przewiduje. Problem z cyberwojną polega na tym, że my mentalnie jeszcze nie jesteśmy gotowi uznać cyberprzestrzeni za taką przestrzeń jak granice, jak ziemia, która jest wyznaczona granicami, jak przestrzeń powietrzna, jak wody terytorialne, jak wyłączna strefa ekonomiczna na morzu. To jeszcze jest świat, w którym nie czujemy, że ktoś nam coś zabiera, jeżeli dokonuje ataku. Bo to w końcu tylko jest fikcja, rzeczywistość, której nie widać, nie czuć. W związku z tym nie można. No, ale jednak ona wpływa na bezpieczeństwo państwa. Zdecydowanie. Panie doktorze, to jest jednak coś, co powinno być w jakiś sposób rozumiane przez państwa jako interes tego państwa, by sprawców ataków cybernetycznych dopaść. Czy to jest grupa, czy to jest jeden szaleniec siejący zamęt, czy to jest państwo. Tu naprawdę nie ma żadnych narzędzi, by podążać jakimiś tropami i dochodzić do swoich praw. To znaczy są różnego typu narzędzia. No musimy sobie wyobrazić, jak to wygląda. Bardzo dużo takich incydentów jest analizowanych przez firmy, które się w tym specjalizują i są pewne takie indykatory, które wskazują na to, skąd ten atak przyszedł. One oczywiście mogą być fałszywe, mogą być świadomie tam nawet zafałszowane, o czym mówiliśmy, ale załóżmy, że są prawdziwe, na przykład, nie wiem, strefa czasowa, z której taki cyberatak wypływa, jakieś pozostałe artefakty w kodzie, czyli na przykład jakieś tam słówka po rosyjsku i tak dalej. No od razu po rosyjsku. Mogą być jeszcze w innych językach, prawda? No mogą być, prawda, tak. No, akurat takie były przypadki w związku z tym. Tak. No więc to wskazuje na pewien kierunek tego ataku. Potem mamy te wywiadowcze jakieś rozpoznanie, które też umacnia pewne podejrzenie. No i państwa rozwijają swoje kompetencje w tym zakresie. Też państwa, które być może tych kompetencji jeszcze nie posiadają w dużym zakresie, no muszą tutaj liczyć na współpracę sojuszników i taka współpraca w ramach NATO się dzieje. Natomiast rzeczywiście no, wszystkie państwa, wydaje mi się, rozpoznały tutaj zagrożenie i rozbudowują własne zaplecze techniczne i własne umiejętności. Również Polska zresztą, przy czym oczywiście no inne państwa są troszeczkę bardziej do przodu na tym obszarze. Zaraz wrócimy do rozmowy. Mnie zainteresował ten wątek współpracy, kiedy jednak rozmawiamy też o wielkiej nieufności w stosunku do siebie, to znaczy jeżeli chodzi o sprzedawanie informacji na temat właśnie cyberświata, cyberwojny i cybernarzędzi do prowadzenia tej wojny. Za chwileczkę wrócimy do rozmowy, a posłuchajmy zespołu, który nazywa się Nomen Omen The Internet. The Internet ze Stanów Zjednoczonych. Rozmawiamy o cyberwojnie, rozmawiamy o tym scenariuszu i przyszłości i próbujemy opisać to, co się dzieje teraz. Nie jest to takie łatwe. Pomagają mi moi goście dr Przemysław Roguski z Instytutu Kościuszki oraz Andrzej Talaga, Warsaw Enterprise Institute. Pan doktor tutaj mówił o współpracy i mówiliśmy również o nieufności pomiędzy państwami. O tym za chwilę. Natomiast no, musimy się odnieść do tego, co ja mam tutaj za dziennikiem The Guardian. Mianowicie Wielka Brytania. Dziennikarze sami mówią, że to się rzadko zdarza, by generał odpowiedzialny za właśnie cyberwojnę, czy cyberczęść przemysłu wojennego brytyjskiego ogłosił w ten sposób, że że Londyn, Zjednoczone Królestwo jest w stanie zniszczyć ważną infrastrukturę swoich wrogów właśnie używając cyberataków, podkreślając, że właśnie Wielka Brytania ma tą moc, by coś takiego zrobić, jest wyposażona, można powiedzieć, prawie najlepiej na świecie. Panie doktorze, taka deklaracja to jest, nie wiem, stroszenie piór, pawik, czy rzeczywiście pokazywanie siły, by odstraszyć na przykład przeciwnika? Bądź rzeczywistość. No, być może jedno i drugie. Wiemy, w jakiej sytuacji politycznej obecnie premier Johnson się znajduje, więc dobre wiadomości zawsze chętnie się rozpowiada. Ale o których pan mówi w wiadomościach? O COVID-zie i o Brexicie? No i COVID, i spadek w popularności, bo po raz pierwszy od nie wiadomo ilu lat Labour prowadzi w ostatnim badaniu, także na pewno mu pomogą jakieś dobre wieści. No i w lewicowym Guardianie, no to już zupełnie, powiem szczerze, wysublimowana gra na popularność. No właśnie, w każdym razie, no na pewno to jest raz, tak jakby, żeby pokazać słuchaczom czy czytelnikom u siebie, że są gotowi, a dwa, żeby pokazać też adwersarzom, że muszą się z nimi liczyć. Zresztą tutaj od razu spotkało się to z pewną odpowiedzią ze strony ministra Ławrowa, który wczoraj opublikował artykuł, w którym no, odniósł się pośrednio do tego i bardzo skrytykował, że niektóre państwa tutaj grożą, że są w stanie zniszczyć infrastrukturę krytyczną innych państw i nawoływał do cyberpokoju. Więc no, miało to pewien efekt. Natomiast wydaje mi się, że jest to ważne, żeby pokazywać, kto co umie, kto co potrafi, żeby tutaj nie było niedomówień. Jednym z głównych wyzwań strategicznych współczesnego świata jest ryzyko konfrontacji na dużą skalę w wirtualnej domenie. To jest oświadczenie Andrzej Talaga, podejrzewa autora? Nie moje. No nie, ale kto to mógłby być? Na przykład Władimir Putin, prezydent Rosji, który wyciąga rękę z gałązką oliwną w stronę Donalda Trumpa i w ogóle Stanów Zjednoczonych, by nie doprowadzić do jakiegoś globalnego konfliktu, nawiązując tym samym do ery zimnej wojny i tamtejszych spotkań, prób rozbrojenia nuklearnego itd. Nie chcę wchodzić w historyczne szczegóły. I tutaj się pojawia też element tego zaufania, ale najpierw byśmy skomentowali słowa może Władimira Putina. On ocenia, że jest groźnie. Andrzej Talaga. Tylko dlaczego tak ocenia? Proszę bardzo. Jak spróbować spojrzeć na to, jak Rosja zachowuje się w cyberprzestrzeni, to najpierw moglibyśmy zaryzykować też, że sobie radziła w niej marnie. W pewnym momencie zrozumiała, że jest to znakomite narzędzie tak zwanej wojny asymetrycznej, czyli relatywnie tańsze niż produkcja drogiego sprzętu wojskowego, wywoływanie wojen, interwencji, ponieważ może szkodzić, a nie do końca zostawia ten rosyjski ślad, jeżeli oni nie chcą, żeby to zostawiało. I gdyby rozwijać te środki, to można by przeprowadzić wojnę tańszym kosztem albo uzyskać efekty polityczne bez wojny otwartej. Czyli działa to na rzecz Rosji. Ale zaryzykujemy teraz taką oto tezę, że skoro Putin wzywa do pokoju, to jest dokładnie tak, jak było w wypadku rozbrojenia nuklearnego. To znaczy, przeciwnik uzyskał przewagę akurat w tym rodzaju broni, z którego Rosja chciałaby się ewentualnie rozbroić, żeby osłabić jego szanse, a nie swoje szanse. Więc chyba to jest ślad. Czyli być może to oświadczenie jest nadłamana. Ta gałązka oliwna jest po to, żeby dać sobie czas do nadgonienia adwersarzy. Być może te dwa oświadczenia, czyli to dokładnie było dowództwo strategiczne brytyjskie, jeśli chodzi o tę odpowiedź adekwatną albo wyniszczającą dla potencjalnego przeciwnika, jest skorelowana z tym apelem Putina, że prawdopodobnie Brytyjczycy mówią prawdę. Amerykanie nie mówią, a już prawdopodobnie również mają tego typu narzędzia internetowe czy elektroniczne do takiego wyniszczającego ataku czy odpowiedzi na atak wyniszczający, czyli takiego masowego zniszczenia elektronicznego, a nie masowego zniszczenia nuklearnego, jak było wcześniej. Wtedy rozbrojenie doprowadziło do sytuacji, znaczy inaczej, w pewnym piku obie strony miały tyle broni nuklearnej, że nie było aż tyle potrzeba, żeby się wzajemnie wyniszczyć, więc redukcja była w interesie obu. Teraz tak nie jest, to znaczy Zachód, jeśli będzie rozwijał te narzędzia i obrony, i ataku w cyberprzestrzeni, to być może Rosjanie po prostu nie nadążą. I gdyby nie podjął tej oferty pokojowej, nazwijmy ją w ten sposób, to jest szansa na to, żeby Rosjan przydusić. Czyli Andrzej Talaga zwraca uwagę na to, że możemy mieć coś na kształtu wyścigu zbrojeń, ale w sieci. Zastanawiam się, o jakich narzędziach my rozmawiamy, o jakich zbrojeniach, bo jeżeli chodzi o broń konwencjonalną, no to możemy to przełożyć na bombowce, artylerię, czołgi, okręty wojenne i tak dalej, żołnierze oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Co takiego jest tajemnego w tej broni cybernetycznej? Panie doktorze, jesteśmy w stanie o tym coś powiedzieć? Bo przypomnę tylko tego dyrektora technicznego z firmy Symantec, która odkryła wirusa atakującego irańską elektrownię atomową. On powiedział, widzieliśmy tylko zero i jedynki. Nie wiedzieliśmy dokładnie, co to takiego jest. Ten wirus czegoś szukał. Czymże dysponują rządy, jeżeli chodzi o cyberataki? To są komputery? Co tam jeszcze jest? Znaczy przede wszystkim to jest po prostu kod komputerowy, który i możliwość jego transmisji do odpowiednich systemów, które mają być zaatakowane. Czyli z jednej strony państwo, które chce w tej domenie wyrządzić drugiemu państwu szkodę, musi mieć dostęp do tych systemów komputerowych, a więc musi znaleźć te tak zwane podatności, czy to w oprogramowaniu, na przykład tak zwane podatności typu zero day, czyli podatności, które są w software, o których jeszcze nikt nie wie. Te i one podatności, są czyli rozumiem miękkie punkty, tak, które można uderzyć. Tak, takie miękkie punkty, takie otwarte drzwi w systemie, które być może nawet nie są znane producentowi tego software. I one czyli oprogramowania, które mamy, prawda? Oprogramowania, tak. Czyli na czarnym rynku takie podatności potrafią chodzić za grube miliony dolarów. Jeżeli haker na takie bramki, w które można wpuścić tego wirusa. Taką brameczkę, to potem na czarnym rynku to można dobrze spieniężyć. Więc z jednej strony państwo w swoim arsenale może mieć całą listę takich bramek dostępu do obcych systemów, no a z drugiej strony może mieć też przygotowany kod, szkodliwe oprogramowanie, które wpuszczone taką brameczką będzie w stanie zaatakować ten system, wyłączyć prąd, na przykład tak jak się to stało w 2015 roku na Ukrainie, czy też doprowadzić do przeciążenia jakichś systemów, które kontrolują jakieś ważne procesy i coś wybucha na przykład. No więc wydaje mi się, że to są te dwa elementy arsenału. Andrzej Talaga dorzuci jakiś element? Nie, ja tylko spróbuję to określić, gdzie te narzędzia są w strukturze państwa, bo to jest bardzo istotne. Aha. Otóż bo właśnie to trzeba też zastrzec. Na takie aktywności i fanaberie, nazwijmy to w sieci, mogą sobie pozwolić tylko państwa. Tak, nie są to fadabery, to są po prostu środki broni, dlatego że większość państw wpisała tę domenę cyberprzestrzeni do swoich doktryn wojennych, tych, które prowadzą tego typu działania albo się ich spodziewają, no tak, to po pierwsze. Po drugie, te centra, które przygotowują i obronę i atak są albo centrami wojskowymi wprost, albo podległymi agencjom bezpieczeństwa. Nawet w Polsce Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni ma dowódcę wojskowego przecież. Jakby wojsko przejęło ten obowiązek na siebie i to jest logiczne, ponieważ to jest po prostu narzędzie prowadzenia działań zbrojnych, tylko że dziwną bronią. W związku z tym to już teraz jest część doktryn wojennych, część arsenału tych państw jako broń traktowanego, który jest używany w zależności od okoliczności. I dopiero to, o czym pan pytał wcześniej, mówił pan doktor, są to technikalia użycia tej broni, natomiast to nie jest zasada jej użycia. Zasada jej użycia jest nadal bardzo tajemnicza, ale w teorii, czyli w doktrynach już można po pierwsze użyć tej broni w odpowiedzi na atak, a po drugie potraktować atak jako zagrożenie dla państwa i odpowiedzieć w każdy inny możliwy sposób. I to jest bardzo ważne przesunięcie, czyli mamy w systemach wojskowych lub w systemach bezpieczeństwa te możliwości, nazwijmy je. Dwa, że one są wpisane do doktryn wojennych, może nawet jeszcze dalej idąc, są wpisane do planów działań wojennych. Hipotetycznie, znów czysto, gdyby doszło do ataku rosyjskiego na Polskę, to w pierwszej kolejności będzie to cyberatak. Czyli będzie to próba sparaliżowania wszystkiego, co się da. Systemów łączności, systemów ruchu drogowego, sterowania ruchem drogowym, elektrowni, kolei. Wszystko, co jest podatne na wyłączenie, zakłócenie, jakąś nieregularność, którą można spowodować poprzez cyberatak. Te i dopiero małe komputerki, w drugiej które fali... są właśnie przedmiotem ataku, tak? Które zawiadują chociażby elektrowniami czy ruchem. No wyobraźmy sobie nagle, że nie bez wypowiedzenia wojny dochodzi do ataku, niech będzie na system sterowania ruchem drogowym w Warszawie albo w wielu, wielu miastach. Powstają ogromne korki, prawda? Które te korki trudno rozładować. W związku z tym miasto jest sparaliżowane, w związku z tym nie mogą się przemieszczać służby na przykład, które muszą się przemieszczać w sytuacji zagrożenia wojennego. I tak dalej, i tak dalej. Ruch na autostradzie można sparaliżować. W Polsce jest regulowany ciągle poprzez podniesienie i opuszczenie bramek na autostradach ruch. Więc to będzie ten pierwszy atak. Dlatego on jest i w doktrynie, ale też i w planach wojennych. Czyli skoro to jest w planach i w doktrynie, to panie doktorze, dlaczego tak trudno to uregulować prawnie? I to jest jedna rzecz, ale też podczas spotkania wczorajszego i dzisiejszego właśnie na CyberSec w Krakowie, no apelowano o współpracę. I teraz mam pytanie, czy ta współpraca jest możliwa, skoro jest tyle niepewności, tyle nieufności, są te bramki, którymi się wpuszcza te kody i te wirusy, które no są sprzedawane na czarnym rynku, pan powiedział, tu chodzi o Darknet między innymi, prawda, bo to jest to miejsce, ta czarna sieć, która też wymaga zdefiniowania, ale może nie teraz. Pytam się, czy jest możliwe, biorąc te wszystkie rzeczy pod uwagę, czy jest możliwa współpraca pomiędzy państwami, uczciwa wymiana informacji i niedoprowadzenie do jakiejś sytuacji, która spowoduje konflikt konwencjonalny jako konsekwencję tego w sieci. Znaczy taka współpraca jest przede wszystkim konieczna i wydaje mi się, że wszyscy mają tego świadomość. Taka współpraca i negocjacje prowadzone są obecnie w dwóch gremiach ONZ-owskich, grupie ekspertów rządowych składającej się z 25 państw i otwartej grupie roboczej, w której wszystkie państwa członkowskie ONZ mogą brać udział, zresztą ona dzisiaj nawet obradowała. No i tam próbują właśnie wypracować tak jakby te zasady odpowiedzialnego postępowania w cyberprzestrzeni, aby do takiego konfliktu nie doszło. Natomiast no, są pewne przeszkody, nie dlatego, że brakuje dobrej woli nawet po stronie adwersarzy, tylko że ścierają się różne wizje, w jaki sposób to należy uregulować. Są pewne wizje i Rosja też ma swoją wizję, tak samo jak Chiny, która można określić jako wizję takiej cybersuwerenności, czyli oni się bardzo chętnie zgodzą na cyberpokój polegający na tym, że inne państwa zupełnie się nie będą wtrącać w sposób, w jaki te państwa będą regulowały swoje sprawy internetowe wewnętrzne, nie będą się wtrącały, gdy te państwa będą naruszały prawa człowieka i tak dalej. I na tych zasadach bardzo chętnie takie państwa się porozumieją. Więc tutaj mamy po prostu dwie wizje światopoglądowe, które się ze sobą ścierają i bardzo trudno jest znaleźć między nimi porozumienie, aczkolwiek wszyscy wiedzą, że takie porozumienie jest konieczne. Natomiast no, wydaje mi się, że strona, w której my się znajdujemy, czyli strona państw, które uważają, że porządek w cyberprzestrzeni musi być oparty o zasady prawa międzynarodowego, no tutaj ma możliwość szerszej współpracy, ponieważ wszyscy są tym zainteresowani. I tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby zwiększać świadomość też, na czym polega, na czym te reguły polegają w cyberprzestrzeni, bo musimy jeszcze zauważyć jedno. Państwa zaawansowane technicznie już mają tę wiedzę, ale jest bardzo dużo państw w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, które dopiero uczą się i zdobywają kompetencje na tym polu. Więc tutaj możemy tak jakby też jeszcze działać na rzecz i edukacji, i budowania jakiejś koalicji i porozumienia. Panie doktorze, to brzmi przepięknie, bym powiedział. Brzmi jak naprawdę pieśń o współczesnym, o przyszłym zaufaniu i budowaniu pokoju, ale jak tak patrzę od strony no też tego, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, mianowicie no koronawirus, który zaatakował, który pojawił się, przybył z Chin, rozprzestrzenił po świecie. Nie było na początku współpracy w tej sprawie między państwami. Mam wrażenie, że również poszukiwanie szczepionki jest obarczone wzajemnym szpiegowaniem się i wykradaniem sobie tajemnic na ten, w tej sprawie, ponieważ kto będzie miał szczepionkę, ten będzie dyktował warunki. Myśli pan, że no jednak ta wizja pokojowego załatwienia i dojścia do porozumienia nie jest trochę obarczona tym egoizmem państwowym? Nie, jak najbardziej. No ja tutaj też troszeczkę jeszcze jestem pod wrażeniem tego, co właśnie na CyberSecu było mówione przez bardzo wielu reprezentantów różnych państw i instytucji międzynarodowych. Natomiast no, nikt nie ma złudzeń co do tego, że tutaj ścierają się też twarde interesy ekonomiczne, militarne i tak dalej państw. Przy tych szczepionkach, które pan redaktor przywołał, no to są też jakieś interesy dotyczące względów bezpieczeństwa, ale właśnie ekonomiczne. Jeżeli można wykraść informacje na temat produkcji szczepionki, to można sobie samemu taką wyprodukować, nie trzeba jej kupować. Więc wydaje mi się, że oczywiście nikt nie ma tutaj złudzeń, że wszyscy nagle się będą kochali i wspólnie działali. I pokazywali sobie komputery oraz dane w komputerach, tak? Tak jest. Natomiast no, takie porozumienie po prostu musi być na co do pewnych podstaw. Zauważmy, że nawet podczas zimnej wojny no, pewne podstawowe kanały komunikacji i dochodzenia do pewnych wspólnych decyzji istniały. I teraz też się znajdujemy, czy wchodzimy w etap jakiejś takiej zimnej wojny cybernetycznej, ale też takie kanały nadal będą musiały istnieć. Andrzej Talaga, czy jest wiara w to, że państwa się porozumieją? Ja tylko powiem, że no, Brytyjczycy chwalą się, że wydali 860 milionów funtów w ciągu 5 lat od 2011 roku i utworzono Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Dość tanio, powiedziałbym, jak na tak skuteczne, przynajmniej w słowach, centrum. Ja bym rozróżnił tu dwie sprawy. Pierwsza rzecz są to regulacje, czyli czy ta przestrzeń wymaga jakichś regulacji międzynarodowych, przyjęcia prawa międzynarodowego, jak najbardziej tak i pewnie w jakim stopniu jest to możliwe. Dlatego, że takie prawo definiuje, co jest czym i kto jest kim. Teraz żyjemy w świecie niezdefiniowanym, czyli tak jak rozmawialiśmy wcześniej, bardzo trudno odpowiedzieć na agresję, ponieważ nie wiemy, czy to była agresja w ogóle. Jeżeli będziemy mieli reguły, prawa, które tworzą takie ramy funkcjonowania w cyberprzestrzeni, to będzie przynajmniej można nazwać aktywność i na nią odpowiedzieć stosownie do tej aktywności. Więc to jest pożyteczne i wydaje się, że jest droga ku temu otwarta i zapewne tak się stanie. Takie regulacje rzeczywiście były też wcześniej w świecie nieuregulowanym i one określały, co jest wojną, a co nie. Chociażby przed I wojną światową przyjęto, że powszechna mobilizacja jest już aktem wojny. Bez wypowiedzenia wojny, bez prowadzenia wojny. Czyli jeżeli ktoś mobilizuje, to my możemy go zaatakować, bo on chce wojny. Tak przyjęto i tak to traktowano. Wcześniej nie. Więc takie regulacje w świecie cyber z pewnością będą. A druga rzecz to jest współpraca. Nie będzie żadnej współpracy. Dlaczego? Dlatego, że otwarte morza służyły temu i otwarty handel, który miał przewagę przemysłową. Otwarta cyberprzestrzeń służy temu, kto ma przewagę technologiczną. Jeżeli tę przewagę utraci, to będzie ją zamykał. W związku z tym ci nowi gracze, którzy tej przewagi jeszcze nie mają, a którą chcą mieć zapewne w przyszłości, no będą dążyli do zamykania, ograniczania, bronienia się w tej cyberprzestrzeni, bo ci drudzy mają przewagę. I widać, że tak jak w wywiadowczych działaniach, też przecież elektronicznych, tutaj też mówimy o cyberwojnie, istnieją sojusze. Sojusze, na przykład Pięciorga Oczu, natowski sojusz, który prowadzi Pięciorga takie oczu, działania. To powiedzmy, to są... To kraje jest... anglosaskie, które współpracują bardzo szeroko, wywiadowcze, ale nie tylko, również w zakresie cyberwojny właśnie. Czy ostatnio, zobaczmy, przywołuje pan fakty, czy głosy, które ostatnio się pojawiają. Bardzo ciekawym takim głosem było podpisanie porozumienia Zjednoczonych Emiratów Arabskich z Izraelem właśnie o współpracy w cyberprzestrzeni, obronnej współpracy z cyberprzestrzeni. Dlaczego tak się stało? Bo Iran jest, czyli oba kraje zdefiniowały sobie, że atak albo kontratak w tym kierunku właśnie powinien być prowadzony, więc ta współpraca się opłaca. Współpraca będzie tam, gdzie są sojusze wojskowe i polityczne. Nie będzie jej tam, gdzie tych sojuszy nie ma. Panie doktorze, do pana należy ostatnie zdanie. Myśli pan, że świat zmierza ku eskalacji cyberwojny, czy ułożenia tych stosunków? Ach, gdybym wiedział, to mógłbym dobrze na tym zarobić. Natomiast no, wydaje mi się, że na pewno będziemy widzieć pewną eskalację, ale być może jednak i miejmy nadzieję, że do takiego otwartego konfliktu nie dojdzie, bo jednak wszyscy mają świadomość, do czego to może doprowadzić, prawda? Tak jak pan redaktor Talaga powiedział, cyber zawsze jest dopiero wstępem do o wiele większej eskalacji. Natomiast jeżeli doktryny mówią jasno, że atak cybernetyczny prowadzący do dużych zniszczeń czy strat finansowych będzie odpowiedź kinetyczna na taki atak, no to wtedy być może takich zaawansowanych ataków nie będziemy widzieć na jakąś dużą skalę. A jeżeli się pojawią, to na pewno będziemy o nich dyskutować. Doktor Przemysław Roguski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa i prawa w tej dziedzinie Instytutu Kościuszki. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Andrzej Talaga, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Warsaw Enterprise Institute, również bardzo, dziękuję bardzo dziękuję. Bardzo. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, wydała Sylwia Hej. Ja już mówię państwu do usłyszenia. Michał Żakowski. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji. Do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.